जाने के बाद कोई कितना भी तर्क कर डाले, तर्क की पराकाष्ठा कर दे, तो भी वो भले ही तर्क से उत्तर न दे सके, पर वह अपने अनुभव को कैसे काटेगा? अपने अनुभव को नहीं काटेगा। इसने पश्चिम देश में पहले कहा पृथ्वी चलती है, उसको फांसी की सजा हुई, हुई कि नहीं? अब फांसी के उस पर उसे कहा गया कि तो अब भी कह दे पृथ्वी नहीं चलती है तो तुमको छोड़ दिया जाए। काम 100 बार कह दे लिख दे तो भी पृथ्वी चल रही, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई मैं लिख के आपको दे दूँ पृथ्वी नहीं चलती है, इसे पृथ्वी रुक तो नहीं रही है, इसे पृथ्वी रुक नहीं रही है ना। तो जो अनुभूति हो जाती है, किसी चीज का साक्षात्कार हो जाता है उसको, तो फिर वो जो है शब्द से तर्क से नहीं कटता। मेरे कहने का तात्पर्य, एक महात्मा थे ऋषिकेश में, तो जब वो मुनिलाल शर्मा जो है पहले वो ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखाई, तो पहुंचे स्वामी जी का, कहा स्वामी जी मैंने तो अब टीका लिख दी है आपके, जो है वह अद्वैत का खंडन कर दिया है, आपका अद्वैत तो खंडित हो गया, ब्रह्म सविशेष हो गया। कहा खंडन हो गया? कहाँ? कहा जरा देखें तो, ये तो वैसे को वैसे ये तो कहीं खंडित रह हुआ है, ये तो कहीं से खंडित नहीं दिखता, एक रस ही दिखता है। तब आप पुस्तक में भले ही खंडन कर दीजिए, अनुभूति को कैसे माने? अनुभूति तो कहीं नहीं जा सकती है ना। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये तो नित्य युक्त है ना, किसी वृत्ति के आधार पर इसकी युक्तता नहीं है, ये नित्य युक्त है, क्योंकि स्वरूप भूत करके अनुभव कर लिया है। और दूसरा क्या है, एक अस्मिन जो है एक भक्ति है। यहाँ पर थोड़ा और भी गहराई से यदि ध्यान देंगे, एक में कहा नित्य युक्त तत्व, ये तो बुद्धि को लिया है ना, और एक भक्ति ये भाव को लिया। एक किसको लिया? भाव को लिया, यानी वो भाव भी उसका एक ही से संबंधित है। भाव किससे संबंधित है? तो स्वरूप संबंध ही भाव का है, और उसकी बुद्धि जो है वह स्वरूपस्थ है, बुद्धि स्वरूपस्थ है, और भाव ने भी उसी को वरण किया है, क्योंकि तदतिरिक्त कोई चीज है ही नहीं है, तो भाव किसको वरण करे? जो कहा आत्मतृप्त है, आत्मरस है, ये जो सारी श्रुतियां आती हैं वो किस आधार पर आती हैं? क्योंकि तदतिरिक्त तो है ही नहीं है, तो तृप्ति का हेतु कौन बनेगा? कोई तृप्ति। तो ये जो है, ये दोनों शब्दों में यही विशेषता है कि ज्ञानी जो है उसकी बुद्धि जो है वह जो कल्पित जगत है, कल्पित जगत में समाहित नहीं है, उसकी नित्य बुद्धि जो है वह स्वरूपस्थ है, और उसका भाव जो है जिसलिए आत्मातिरिक्त परमात्मा अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए वो भाव शक्ति ने भी उसी को पकड़ कर, इसी को देखो निष्ठा कहते, निष्ठा। ये जो निष्ठा है ना, ये निष्ठा शब्द भाव से संबंधित है, और ज्ञान शब्द बुद्धि से संबंधित है। चरम वृत्ति जब हुई तो आत्मानुभूति हुई, समझे ना, पर उस आत्मानुभूति में ही निष्ठा है। भाव जब उसको वरण कर लेता है, उस ज्ञान को भाव वरण कर लेता है, तो निष्ठा हो जाती है। तो यहाँ इसी का संकेत किया कि देखिए कि तेषां ज्ञानी नित्युक्त है, और एक भक्ति ही उसकी, एकस्मिन भक्ति है उसकी, भक्ति इधर उधर नहीं, उसका भाव एक स्वरूप में ही समर्पित है। तो ये जो है वह ऐसी स्थिति हो गई इसकी कि ये ऐसा क्यों हो गया? ये एक श्रुति आती है ना, ध्यान है, तदेतत् प्रियः, आत्मा के विषय में आया ना, एतत् प्रियः पुत्रात् प्रियो वित्तात् और प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात्। कौन अंतरो यदयम आत्मा, ये आत्मा का जो प्रेम है ना, आत्मा में जो प्रियत्व है वह निरुपाधिक प्रेम गोचर है। आत्मा निरुपाधिक प्रेम गोचर है और ये जितना जगत के पदार्थ है ये सोपाधिक है। दूसरे जो कहा कि आत्मा में जो प्रियत्व है ये स्वाभाविक है, तो जब तक आत्मज्ञान नहीं था तब तक आपका स्वभाव नहीं जगा था, इस बात पर ध्यान रखिएगा। आत्मज्ञान नहीं था तब तक आपका स्वभाव नहीं जगा था, आप पर स्वभाव में जी रहे थे। हम इस समय जो जीते हैं वो कभी शरीर के स्वभाव में जीते हैं, कभी मन के स्वभाव में जीते हैं, कभी बुद्धि के स्वभाव में जीते हैं, स्वरूप में कहां जी रहे हैं, है ना। मन प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हो गए, बुद्धि जो है वह स्वरूप के चिंतन करने लगी तो हम प्रसन्न हो गए, और बुद्धि जगत के तरफ चली गई तो बिगड़ गए। तो हमारा जीवन कहां हो रहा है, तो ये वित्त इत्यादि में तब तक जो है वह जीता है कि जब तक जो है वह स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, और स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर क्या होता है, ये वित्त आदि बाधित हो जाएंगे, ये वित्त आदि बाधित हो जाते हैं। इसलिए वित्त आदि बाधित हो जाते हैं, इसलिए अब जो है वह प्रीति का विषय नहीं बनेगा ना। अब जो रहेगा ही नहीं वो प्रीति का विषय नहीं बनेगा, तो प्रीति का विषय कौन बनेगा, निरुपाधिक। ये सोपाधिक जो प्रीति थी वो निरुपाधिक प्रीति में जब परिवर्तित हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो ये स्वभाव है, ये भक्ति है ना, ये भक्ति ज्ञानी का स्वभाव है, ये एक रहस्य समझ के रखिएगा। भक्ति ज्ञानी का स्वभाव इसलिए है क्योंकि निरुपाधिक प्रीति उसके अंदर जो है, निरुपाधिक तत्व विषयक प्रीति जो है उसके भाव का संबंध बन गया। ज्ञान के बाद वो सोपाधिक तत्व में जो है वो भाव नहीं टिक सकता है, तो निरुपाधिक प्रीति में बन गया। इसलिए कहते हैं प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थम अहम, ज्ञान ही माने यस्माद ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम प्रिया, ज्ञानी को मैं अत्यर्थ प्रिय हूं, व्यर्थ नहीं, अत्यर्थ प्रिय मैं हूं ज्ञानी को, क्योंकि मुझसे अतिरिक्त जो है वह किसी प्रकार का जो है वह देखता नहीं है, किसी में सत्यत्व नहीं है, तो अत्यर्थ प्रिय मैं ही हुआ। और कहते आप क्यों हैं, कहते उसको वही श्रुति ले लीजिएगा, ये तत् प्रिय पुत्रात् प्रियो वित्त्यात्, इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। अब कहते सच मम प्रिय, और वह मुझे प्रिय है, कहे आपको प्रिय क्यों है भाई, आप तो परम प्रेमास्पद हैं इसलिए प्रिय है उसको, पर आपको वो प्रिय क्यों है, कहते ऐसा भक्त दुर्लभ है इसलिए प्रिय है। टीकाकार लोग लेते हैं कि ऐसा भक्त, अरे ऐसा भक्त दुर्लभ है जो एक रत्ती नहीं चाहता भाई, ऐसा भक्त दुर्लभ है जो ये भी नहीं चाहता कि आप कहिए कि जो है वह भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा भक्त है, ये भी नहीं सुनना चाहता, अब कुछ नहीं चाहता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है। वो मुझे बहुत प्रिय, वो सर्वस्व ले लिया भाई, मेरा स्वरूप ले लिया तो मुझे बहुत प्रिय, ऐसा कौन मिलेगा। ज्ञानी महापुरुष कार्य वही ज्ञानी है। जो पूर्व श्लोक में कहा गया ज्ञानी भक्त है, वही ज्ञानी भक्त है। अब आप अपना मुमुक्षु लेते रहिएगा, हमने जो कहा था वही ज्ञानी भक्त है। उसका अलग अर्थ है उसकी। देखो अभी सगुण लोग जो सगुण साकार भक्ति यहाँ मानते हैं उनका भी अर्थ है, पर अभी आप मुख्य ज्ञानी की दृष्टि से अर्थ करें तो मुख्य ज्ञानी की दृष्टि से ही बनेगा नित्य युक्तत्व और एक भक्ति। ये मुख्य ज्ञानी में ही ये नित्य युक्तत्व और एक भक्ति मुख्य रूप में बनेगा। झगड़ेगा कि नहीं? मुख्य रूप में बनेगा, वहां मुख्य रूप में नहीं बन पाता है। कैसे बनता है तो देखे, वहां पर दूसरा लिया था ना चकार से, जो हमने लिया था प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति जो है वह चकार से वह है, उसमें मुख्य रूप में इसलिए नहीं बनता, वहां भी जो है वो लोग भक्त लोग मुख्य रूप में मानते। इसलिए प्रेमा भक्ति में मानते हैं कि अपने सुख में सुखित तो नहीं है उसका। प्रेम भक्त जो है वह अपने सुख में सुखित तो उसका नहीं है, उसका सुखित तो किस में है? हाँ, प्रेमास्पद जो है उसके सुख में सुखित तो है, अपने सुख में सुखित तो नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी भी एक भक्ति है और दूसरे नित्य युक्त है। नित्य युक्त इसलिए है कि प्रेमास्पद से अतिरिक्त कुछ भी जो है उसका मन उसका भाव प्रेमास्पद से अतिरिक्त किसी को स्वीकार नहीं करता है। प्रेमास्पद से अतिरिक्त किसी को स्वीकार नहीं करता उसका भाव। अब देखिए अभी फिर इससे अंतर क्या होता है इसको देखिए। स्वीकार नहीं करता ये बात तो ठीक है, पर स्वीकार नहीं करता इसका मतलब उसके दृष्टि में दूसरा भी है। क्या समझे आप? दूसरा दूसरे की सत्ता है, ध्यान में है कि नहीं? पर दूसरे की सत्ता को जानता है पर उसका भाव दूसरे को पकड़ता नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो नित्य युक्तता है वो नित्य युक्तता भावमयी तो है पर ज्ञानमयी नहीं है। देखिए दूसरी चीज क्या है कि वह प्रेमास्पद के लिए विभिन्न प्रकार के भावों का अनुभव भी करता है, कभी झगड़ा भी करेगा कभी अन्य भी करेगा। तो ये सारी चीजें उसकी जो है, यद्यपि इन सभी में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का उसको ध्यान रहेगा तो वियोग संयोग इत्यादि तमाम लीलाओं का उसको अनुभव होता है। पर ये जो ज्ञानी भक्त है ना, ये सबको अंदर समेट लेता है। नित्य युक्त उसकी नित्य युक्तता क्या है कि वियोग में भी वह युक्तत्व मानता है ना। इसीलिए आप पुराणों को जब देखेंगे, जिस समय जाने लगे कृष्ण जाने लगे वहां से, तो राधा जो है एकदम विवल हो गई। तो राधा विवल हो गई, वो भी किसी प्रकार से तैयार नहीं हुई। तो फिर कृष्ण ने उपदेश किया, तत्व का उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश, कहा कि देखो कौन सा कण है जिसमें तुम और मैं दोनों नहीं। हमारा वियोग हो सकता है कभी? हमारा वियोग है ही नहीं है। कोई भी कण है उस कण में सत्ता भी है चैतन्यता भी है, इसलिए हमारा तुम्हारा वियोग कहीं है ही नहीं है। हमारा तुम्हारा वियोग कहीं है ही नहीं है। इस ज्ञान का उपदेश किया ब्रह्मवेद पुराण आप देखेंगे तो इस ज्ञान का उपदेश किया। तो इसकी क्या जरूरत थी उसमें? इसलिए कि भाव में जो है ना जब तक भाव ज्ञान रूपता को नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक पूर्ण समाधान नहीं होता है। अब भाव की पराकाष्ठा क्या है वहां पर? भाव की पराकाष्ठा ऐसी लीलाओं का जो वर्णन आता है कि राधा को इतना वियोग हुआ, इतना वियोग हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब शरीर छोड़ दे, तो चिता बना लिया जो है, शरीर छोड़ने के लिए तैयार। तो पहले जो है वह पहले गई दुर्गा जी मंदिर पर, दुर्गा मंदिर में देवी से प्रार्थना किया कि अब जो है वियोग नहीं सहन हो सकता, इसलिए ये शरीर छूट जाए। पर दूसरे क्षण कहा कि जो है माता गलती हो गई। क्यों ऐसा कहा कि दूसरे क्षण आया कि शरीर छूटने से हो सकता कृष्ण को दुख हो, यदि ये शरीर छूट जाता है तो कृष्ण को दुख हो सकता है। तो माता ये गलती हो गई, शरीर नहीं छूटेगा। तो ये जो भाव की जो है एक रसता है इसमें, तो एक रसता जो है वह प्रिय प्रियत्व जो है ये तो है, पर ज्ञानी को जिस प्रकार जो है वह ज्ञानी में मुख्य रूप में जिस प्रकार नित्य उक्तता और एक भक्ति बनती है, उस प्रकार का जो है प्रेमास्पद भक्त में भाव को लेकर के तो बनती है, पर ज्ञान को लेकर के नहीं। जित देखो तित श्याम मई है, ये भाव को लेकर के दर्शन है, तत्व को लेकर के दर्शन नहीं है। और वहां तत्व दर्शन है, तत्व दर्शन के कारण दूसरी वस्तु न होने के कारण भाव तत्व में समर्पित हो जाता है। इसीलिए भगवान ने यहां ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया, प्रेमी भक्त इस ऐसे शब्दों का प्रयोग न करके ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया। तो एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, अत्यर्थ जो है वह प्रिय है। तो ज्ञानिनः अहम् अत्यर्थम् प्रियः और सच मम प्रियः। अब भगवान तो देखता है कि ऐसा भक्त जो है वह दुर्लभ है, तो इसलिए ऐसे भक्त को भक्त पारवश्य है उसमें, ये भक्त पारवश्य इसमें देखते। और इसी की व्यापकता आप देखते हैं कि जैसे देखिए, जैसे जड़ भरत को जब वो एक वहां पर जो है वह जंगल का राजा था ना, भील राजा, वो कोई देवी का अनुष्ठान कर रहा था, उसके लिए बलि करना था, बलि देना था, तो अपने दूतों को भेजा, तो जड़ भरत जो है वह मिल गए, बैठे हुए थे जंगल में, तो उन्होंने देखा कि अच्छा है, मोटा मोटा तगड़ा जो है वह है, ले चलो इसको पकड़ के ले, बहुत अच्छा बलि जो है वह बकरा बहुत बढ़िया मिला, ले जाके वहां पर पूजा किया और भोजन रखा, भोजन सब खा गए, भूखे तो थे कई दिन से, भोजन खा गए, बड़े प्रसन्न अपने समाधि तो बैठे हैं। अब सब कर्म करके फिर अपना जो है वह तलवार उठाया, उसने तलवार का पूजन करके और जब गला काटने को लिए तैयार हुआ तो देवी कूद पड़ी। तो देवी कैसे कूद पड़ी उसके भाई? आत्मरूप करके जो है वह सबको गृहित कर लिया है ये भक्त ना, देवी कैसे कूद पड़ी? तो जड़ भरत के समान भक्त को नहीं हो सकता है। तो देवी कूद पड़ी और तलवार लेकर के उसका सिर काट लिया, उसका सिर काट दिया। तो ये जो है वह सच मम प्रिय, वो जो है वह ऐसा भक्त दुर्लभ है ना। इसलिए भले ही वो पूजा नहीं करता है, पाठ नहीं करता है, स्तुति नहीं करता है, पर उसकी भक्ति जो है उसका भाव के वर्णन के लिए दूसरी जगह ही नहीं है ना, मुख्य तत्व को ही वर्णन किया। मुख्य तत्व को वर्ण किया है तो कोई भी फिर कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी तो वहीं से शक्ति ले रहे हैं। तो ये कहा कि सच मम प्रिय, वो जो है मुझे प्रिय है। थोड़ी सी थोड़ा भाष्य देखें, भाष्य के पहले चतुर्विधानां तेषां में वो हो गया ना, तेषां चतुर्णां मध्य, ये चारों के मध्य में, यानी आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये चारों के मध्य में ज्ञानी तत्वित तत्वित्वान नित्य युक्त। भाष्यकार भगवान देखो यही कहते हैं, मुमुक्षु के कारण नहीं है वो नित्य युक्त, तत्वित्वात् वो तत्ववित्ता है, इसलिए नित्य युक्त भवति, वो नित्य युक्त रहता है। नित्य युक्त इसीलिए रहता है ना कि आप जो है आप अपने स्वरूप से नित्य युक्त हैं कि नहीं अब वो स्वरूपातिरिक्त तो कुछ रहा ही नहीं, तो बुद्धि जो है वह एकाग्र हो गई, एकाग्र होकर के स्वरूपस्थ हो गई, तो इसलिए नित्य युक्त है। एक भक्तिश्य अन्यस्य भजनीयस्य आदर्शनात्, देखिए साफ कर दिया भाष्यकार, अन्य भजनीय है ही नहीं ना, तो भक्ति कहाँ, वो भाव जो अंदर का था वो कहाँ जाएगा, जो है उसी को तो पकड़ेगा। अपरोक्ष तो है ही है भाई, वहां परोक्ष नहीं लिया, इतने दिन से मैं अपरोक्ष कह रहा हूं, मैंने तो कहा एक दृष्टि ऐसी है कि कोई अपरोक्ष कोई परोक्ष कहते हैं, हमको तो भाष्य में अपरोक्ष दिखाई दे रहा है, इसलिए कल हमने अपरोक्ष ही बताया था, आज आपको कहा कि भारत में तो स्वतंत्रता है तो कोई परोक्ष भी मानते हैं, और परोक्ष तो इसलिए नहीं बनता, फिर जिज्ञासु आपकी परोक्ष है कि नहीं है, तो जिज्ञासु में जब ये बात हो गई तो ज्ञानी को हम परोक्ष ज्ञानी कह सकते हैं। उस दृष्टि को जो है आनंद गिरी जी ने यदि कह दिया है तब वहां पर तत्वविद यही प्रतीक लेना, इतनी बात हमने आपको कह दी। भाष्य में देखिए तत्वविद प्रातिनिधि युक्त एक भक्ति, देखिए अन्य से भजनीय से आदर्शनाथ, हाँ इसलिए ज्ञानी हुआ कि नहीं, अन्य से भजनीय से आदर्शनाथ, भजनीय कोई है ही नहीं ना, स्वातिरिक्त जो है वह है ही नहीं है, तो भाव किसको पकड़ेगा। यही भजन है ना, एक भक्ति है, उसको एक भक्ति बने सभी के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं ब्रह्म को छोड़ दीजिए, ब्रह्म तो सत्ता रूप है, ब्रह्म विद ब्रह्म विभूत, पर जब तक शरीर है तब तक भाव शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों रहेगी कि नहीं, जब तक अंतकरण है तो भाव शक्ति भी है ज्ञान शक्ति भी है, उसकी भाव शक्ति भी जो है वह स्वरूपस्थ है और जो है वह ज्ञान शक्ति भी स्वरूपस्थ है ना, उसकी ज्ञान शक्ति भी जो है वह स्वरूपस्थ है, उसी स्वरूप को पकड़ती है और भाव भी उसी को पकड़ता है, यही उसकी भक्ति है, इससे बढ़कर के तो कोई भक्ति हो नहीं सकती है। परमेश्वर अज्ञानी थोड़ो है अरे परमेश्वर अज्ञानी हो तो कह सकता है कि भाई दो भुजा वाला मेरा भजन नहीं करता है, पर परमेश्वर को नित्य ज्ञान है ना, और परमेश्वर अपने को जो जानता है वही बुद्धि उसकी टिकी है, और परमेश्वर अपना जो स्वरूप जानता है उसी में उसका भाव अर्पित है, व्यवहार में उसका भाव वही अर्पित है, तो उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। और दूसरे जो भजन करते हैं तो परमेश्वर जानता है कि मेरा भजन करते हैं यदि मेरे स्वरूप को नहीं जानते। आपको एक नाथ जी इनका नामदेव जी का सुना चुका हूं कई बार, कि नामदेव जी के साथ खाते थे खेलते थे सब कुछ करते थे भगवान, पर जब रामदेव जी रोते आए कि संतोष सभा में हमारा अपमान हो गया तो कहा कि भाई ठीक है गुरु तो तुमने किया नहीं, कहा गुरु आप मिल गए तो भी गुरु कहे, हाँ बिना गुरु के मैं तो उस जहाँ अपमान हो रहा था वहां भी था, पर तुम यहाँ दौड़ करके क्यों आए, मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसके लिए गुरु करना पड़ेगा, तुम्हारा भाव है इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ उठता बैठता हूँ सबू, तुम्हारा प्रेम देख करके मैं, पर मेरे तत्व को जो जानना ये गुरु के बिना कैसे होगा, वो तत्व को तुमको जानना पड़ेगा। तो भगवान अपना जो स्वरूप जानता है उस स्वरूप में ज्ञानी की बुद्धि हीन है, और उसी स्वरूप में जो है उसका भाव केंद्रित है, तो इससे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि अतः स एक भक्तिर विशिष्यते, एक भक्ति वाला विशेषम आधिक्यम आपाद्यति अतिरिच्यते इत्यर्थ है। सभी भक्तों से अतिक्रमण कर गया, उसकी भक्ति सभी भक्तों का अतिक्रमण कर गया। तस्य विशिष्य मानत्व हेतुमा, उसको इतना विशिष्य क्यों कहा आप कर रहे हैं, इसमें हेतु बताए। प्रियो ही अस्माद अहम आत्मा ज्ञानिनो, मैं जो आत्मा हूँ ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय, अतः तस्य अहम इत्यर्थम प्रिय, इसलिए तस्य अहम इत्यर्थ इत्यर्थम मैं अत्यर्थ प्रिय हूँ, क्योंकि आत्मा तो मैं ही हूँ ना, मैं ही आत्मा हूँ। प्रसिद्धम ही लोके आत्मा प्रियो भवति, लोक में तो प्रसिद्ध है कि आत्मा ही प्रिय होता है, और आत्मरूप करके मुझे जान रहा है वो, तो मुझसे बढ़कर के प्रिय कोई हुआ नहीं उस ज्ञानी को। थोड़ी टीका देखिए, नित्य युक्तत्व भगवती आत्मनि सदा समाहित चेतस्व, नित्य युक्तत्व यही है कि भगवान में भगवती आत्मनि आत्मस्वरूप परमेश्वर में सदा समाहित चेतस्तम, अब उसको कोई विक्षेप है ही नहीं है ना, है? तो उसकी बुद्धि कहाँ केंद्रित रहेगी, उसकी बुद्धि वही केंद्रित रहेगी। और असारे संसारे भगवान ही वसारा सो अहम अस्मि इति एकस्मिन् अद्वितीय सस्माद अत्यंत या अत्यंतम अभिन्न भगवती भक्ति स्नेह विशेषो अस्य इति एक भक्ति। एक भक्ति क्यों है, ये संसार तो उसका आसार हो ही गया है, हैं? एक भगवत तत्व आत्म तत्व ही सार है इसमें, और वही अपना स्वरूप है। तो एक अद्वितीय जो है जो जो सस्माद अत्यंतम अभिन्न भगवती, अपने अद्वैत स्वरूप से अभिन्न जो भगवत तत्व में, उसी में उसका भाव केंद्रित हो गया। भाव के लिए जगह कहाँ दूसरी, इसलिए भक्ति स्नेह विशेषो अस्ति एक भक्ति तस्याधिक्य हेतु विवरण होती। उसके अधिकता में हेतु क्यों है कि प्रियो ही अस्माद अहम आत्मा ज्ञानिनो, अतः ये हो गया। भगवतो ज्ञानिनस्य परस्परम प्रेमास्पदत्वे, अब भगवान को अत्यधिक प्रिय है ज्ञानी, और ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय है भगवान। तो प्रसिद्धिम प्रमाणयति, प्रसिद्धि को प्रमाण देते हैं कि भाई आत्मा किसको नहीं प्रिय है, अत्यधिक प्रिय तो आत्मा ही है ना। जगत भर में प्रीति आत्मा के लिए है, पर आत्मा में प्रीति दूसरे के लिए नहीं है, इसलिए आत्मा अत्यधिक प्रिय है। तो प्रसिद्ध में आत्मनो ज्ञानिनम प्रति प्रियत्वेपि भगवतो वासुदेवस्य प्रमाणयति, ये हो गया ना। आत्मनो ज्ञानिनम प्रति प्रियत्वेपि भगवतो वासुदेवस्य कथम तम प्रति प्रियत्वम्। अच्छा, ज्ञानी का तो भाई जो है आत्मनः ज्ञानिनम प्रति प्रियत्ते भी, क्या अर्थ है, ज्ञानिनम प्रति आत्मनः प्रियत्ते भी यहाँ कह रहे हैं ना भाई, आत्मा का प्रियत्व भले ही हो हाँ, लेकिन भगवान का कैसे हो जाएगा, ये शंका उठाते हैं। भासुदेवस्य कथम प्रियतम, अरे आत्मा तो प्रिय सबको होता ही है, तो ज्ञानी को आत्मा के प्रति प्रियत्व रहेगा। तब उसको कहते हैं कि सच ज्ञानी मम वासुदेवस्य नहीं तस्माद् ज्ञानिनः आत्मत्वात् वासुदेवः प्रियो भवति, अरे वो आत्मा दूसरा नहीं है ना, वासुदेव ज्ञानी का आत्मे है ना, तो वासुदेव आत्मा ही है, इसलिए जो है वह वासुदेव वासुदेव प्रिय भवति। सच ज्ञानी मम वासुदेव से आत्मैव, और मैं भी तो ज्ञानी हूं ना, तो मैं भी उसको आत्मरूप करके देखता। वासुदेव भी ज्ञानी है, ज्ञानी तो है ही है वासुदेव, अज्ञानी है क्या? आप यदि कहो कि वासुदेव तो सबको देखता है, सबको देखता है, पर वो जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप जैसे करेंगे वो व्यवहार वैसे करेंगे। वासुदेव तो सबको आत्मा देखते ही है, हाँ, पर जब तक आप जैसा व्यवहार करेंगे व्यवहार वैसे करता है। अरे वो भेद व्यवहार, आप में भेद है तो भेद व्यवहार करेगा। जैसे दर्पण सबके प्रति समान है, हैं? पर आप मुख में कालिख पोत करके खड़े हो जाए सामने तो अब क्या होगा, कालिख दिखाएगा। वो कहे कि भाई दर्पण में बड़ा दोष है, मेरे मुख में कालिख दिखा रहा। अरे तुम्हारे मुख में कालिख कीजिए दिखा, तुम कालिख पोत करके खड़े हो तो क्या करे, तो दर्पण तो समाने है ना। लेकिन ये इसको देख लेता है कि ज्ञानी तो मुझे ही आत्मा मान रहा है, ये हो गया ना, तो ये विशेषता हो गई। इसलिए कहते सच ज्ञानी मऊ वासुदेव से आत्मैव। अब वो आत्मा मानता है तो वो भी तो आत्मरूप करके देखता है, अब वो अनात्मा मानता है तो फिर ऐसा नहीं देखता, तो भेद करके देखता कि ये तो अभी धन चाहता है, इसको धन दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, वो भी भेद करके व्यवहार करता है। और यहाँ भेद है ही नहीं है तब अब क्या करें। इसलिए आत्मैव इति मम अत्यर्थं प्रिय, इसलिए मुझे भी बहुत प्रिय है। अहम ज्ञानिनो निरुपाधिक प्रेमास्पदम परम पुरुषार्थत्वेन आत्मत्वेन च गृहीतत्व। मैं जो है वह ज्ञानी का निरुपाधिक प्रेमास्पदत्व हूँ। क्यों? क्योंकि परम पुरुषार्थ रूप से भी मुझे ही गृहित किया उसने, है, और आत्मा रूप से भी मुझे ही गृहित किया। ज्ञानिनोपि भगवंतम प्रति प्रियत्वं प्रकटयति। और ज्ञानी का जो ज्ञानी का भी भगवंतम प्रति प्रियत्वं, यानी भगवान जो है वह को ज्ञानी प्रिय है, तो ज्ञानी के प्रति जो प्रियत्व है वो तो कहा सच मम प्रिय सच ज्ञानी मम वासुदेव से आत्मैव इति मम अत्यर्थं प्रिय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 17वां श्लोक हो गया था ना, अब एक चीज ये देते हैं कि भाई आपने कह दिया कि ज्ञानी जो है हमको अत्यर्थ प्रिय है, इसका मतलब दूसरे भक्त आपको प्रिय नहीं है क्या? ज्ञानी आपको प्रिय है तो दूसरे भक्त प्रिय नहीं है? अब दूसरे भक्त प्रिय है इसीलिए तो कहा ना ज्ञानी अत्यर्थ प्रिय है। ज्ञानी अत्यर्थ प्रिय है ये जो कहा तो इसका मतलब दूसरे भी प्रिय हैं। कोई भक्त ऐसा नहीं है कि जो मुझे प्रिय न हो, पर तारतम्य है। देखो लोक में भी देखो, कोई किसी से धन चाहता है तो वो उतना प्रिय नहीं होगा, है ना? कोई संकट दूर करना चाहता है, धन नहीं चाहता है, केवल संकट दूर करना चाहता है, तो उसकी अपेक्षा वह थोड़ा प्रिय हो। और कोई जिज्ञासु हो तो वह ज्यादा प्रिय हो, क्योंकि जगत से संबंध नहीं रखा तो ज्यादा प्रिय होगा। और कोई देखो आत्मरूप करके गृहित कर लिया तो उसके प्रियत्व के विषय में तो कहने का, क्योंकि आत्मा से अधिक तो कोई प्रिय होता ही नहीं, आत्मा से अधिक तो कोई प्रिय होता ही नहीं, तो वह अत्यर्थ प्रिय होता है, क्योंकि आत्मा जो है वह अत्यर्थ प्रिय है। तो जो अत्यर्थ प्रिय तो कहा इसी से समझ लेना चाहिए कि सकाम जो है वो भी हमको प्रिय है, इसी बात को कहना है। थोड़ी टीका देखिए, ज्ञानी चेत अत्यर्थम ईश्वर से प्रिय भवति। ईश्वर को ज्ञानी यदि अत्यर्थ प्रिय है तरी विशेषण सामर्थ्यात इतरेषाम अप्रियत्वम तब तो वो अत्यर्थ प्रिय ज्ञानी हो गया, इस विशेषण के सामर्थ्य से दूसरे प्रिय नहीं हुए। इति प्राप्तम संकते, प्राप्तम इति संकते, ऐसी शंका करते हैं। न तरही आर्तादय त्रयो वासुदेव से प्रिया, इसका मतलब आर्त आदि जो तीनों हैं वह वासुदेव को प्रिय नहीं है। तो कहते न, उत्तर दिया न। टीका में देखिए, तेषां भगवंतं प्रति प्रियत्वं अत्र विवक्षितं इत्याह। तेषां प्रियत्वं भगवंतं प्रति, नहीं नहीं भगवान को प्रिय है वो, इसलिए कहा न। अत्यर्थम इति विशेषणस्य तरही किम प्रयोजनम इति पृच्छत्। तब अत्यर्थ विशेषण क्यों दे दिया, अगर सभी प्रिय हैं तो अत्यर्थ विशेषण क्यों दे दिया। किम तरही, तो कहा उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितस्य हि युक्तात्मा माने वा नुत्तमां गतिम्। कते स इति सर्व एव उदारा, एते से इन्हीं तीन को लेना। एते से कौन है, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। एते सर्वे एव उदाराः, ये सभी उदार हैं यानी हमको प्रिय हैं, मोक्ष भागी भी हैं, उत्कृष्ट हैं। फिर से उत्कृष्ट हैं यदि कोई कहे तो समझना चाहिए अन्य देवता उपासकों से उत्कृष्ट हैं, समझे ना। जैसे समस्या देखिए कि अर्थार्थी है, तो अर्थार्थी है तो कोई जगत का शरण लेता है अर्थ के लिए, है कि नहीं। अर्थ के लिए यज्ञ करता है तो कर्मी हो गया। कोई यज्ञ आदि साधन न ले, नहीं ले करके जो है वह जैसे मारपीट करके डाका डाल करके अर्थार्जन करता है। तो देखो अधर्म से जो अर्थार्जन करता है, उस अर्थार्जन करने वाले की अपेक्षा जो धर्म से अर्थार्जन करता है वह श्रेष्ठ हुआ कि नहीं। अधर्म से अर्थार्जन करता है, अर्थ भले ही उसको मिल जाए पर अधर्म का फल उसको जब भोगना पड़ेगा तो वह उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। तो अधर्म से अर्थार्जन करने के वाले की अपेक्षा धर्म से अर्थार्जन करने वाला श्रेष्ठ हुआ, उत्कृष्ट हुआ। और कोई उसके साथ देवता का भी आश्रय ले लेता है, पुरुषार्थ तो करता है पर देवता का आश्रय ले लेता है। कोई कुबेर इत्यादि को दृष्टि करके जो है उसको देवता का आश्रय ले लेता है। कोई लक्ष्मी का पूजन करना शुरू कर देता है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के देवताओं का आश्रय ले लेता। तो कर्म सहित देवताओं का आश्रय लेने वाला और उत्कृष्ट हो जाए। केवल कर्म की अपेक्षा देवताओं का आश्रय लेकर के कर्म करने वाला वो अधिक उत्कृष्ट हो गया कि नहीं हो गया, वो उसे उत्कृष्ट हो गया, उसके पास शक्ति भी ज्यादा आएगी। जैसे कहा ना कि जो है वह वो वीर्यतर हो जाता है, उसका कर्म भी कैसा हो जाएगा, वीर्यतर हो जाएगा, क्योंकि वह उपासना सहित कर्मानुष्ठान करता है तो उसका बल बढ़ जाएगा, तो उससे उत्कृष्ट है। पर कोई ऐसा है कि देखो एक ही आधार बनाया है उसने, वो एक ही आधार बनाया है। किसको आधार बनाया है, परमेश्वर को आधार बनाया है, किसी देवता को आधार नहीं बनाया है। सर्व देवताओं का भी जो मूल है ऐसा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को आधार बनाया है उसने। अब परमेश्वर को आधार बनाने वाले में भी देखे कई श्रेणी हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की विभिन्न मूर्तियां हैं। कोई राम मूर्ति को बनाया है, कोई कृष्ण मूर्ति को बनाया है, पर ये विभिन्न मूर्तियों के द्वारा उपासना करता है वो एक ही परमेश्वर का, ध्यान में आएगी नहीं, करता है कि नहीं, क्योंकि वो भी जानता है कि हमारे राम जो है विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, और वो जानता है कृष्ण हमारे जो है वह विश्व का पालन करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। तो इस प्रकार जान करके जो उपासना करता है मूल तत्व को पकड़ करके, मैंने ईश्वर तत्व को पकड़ करके जो उपासना करता है, जो हमने ईश्वर तत्व बताया था अभी ने ना, सगुण निराकार, उसको पकड़ करके उपासना जो करता है वो उससे श्रेष्ठ है कि जो उसको नहीं पकड़ करके जो है वह केवल शरीरधारी रूप में उपासना करता है। इंद्रिया कृष्ण राम, उसको भी उसके कृष्ण राम शब्द के द्वारा ईश्वर तत्व में नहीं पहुंचता है, ईश्वर तत्व में नहीं पहुंचता है। हालांकि कृष्ण राम अपने को तो ईश्वर रूप ही मानते हैं ना, है? पर वह ईश्वर रूप नहीं मानता है, वो अयोध्या में राम को मानता है, व्यापक जो है व्यापकता को नहीं मानता है। तो व्यापक जो जान करके जो है अनुग्रह शक्ति संवेद जो है, मायोपाधिक ब्रह्म को राम मान करके जो उपासना करता है तो उसकी व्यापक शक्ति है कि नहीं, तो उसे श्रेष्ठ होगा। और जो चाहे कोई मूर्ति आधार ले चाहे मूर्ति आधार न ले, मूर्ति तो आधार नाम रूप का आधार तो इसलिए लेना पड़ता है कि जीव को नाम रूप का अभ्यास है, अपने को भी नाम रूप वाला मानता है, इसलिए नाम रूप के आधार के बिना चल नहीं पाता है। पर जो नाम रूप रहित सबशेष जो है वह वही मायोपाधिक जो है ब्रह्म की उपासना, ईश्वर तत्व की उपासना करता है, तो वो उत्कृष्ट हुआ, वो हो गया उत्कृष्ट हुआ। इनसे इन सभी से उत्कृष्ट हो गया, ये सभी से उत्कृष्ट हो गया। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि देखो इतनों से जो है वह ये सभी से उत्कृष्ट है, वह कौन जो मेरा भक्त है। अब भले ही वह मुझसे जो है वो अर्थ की इच्छा कर लेता है, मुझसे जो है जिज्ञासा कर लेता है, मुझसे अर्थ विनाश की इच्छा करता है, पर है तो मेरा भक्त ना, वो संकुचित तो उपासना नहीं कर रहा है, तो इसलिए उत्कृष्ट हो गया। तो उदारा में ये सारा का सारा जो है निकाल दे, मैं अन्य जितने देवतो पाशक है उन सबसे उत्कृष्ट हुआ। अच्छा, यदि कोई कहे कि भाई जब सभी आपको प्रिय हैं, तो आपको तो कोई भेद नहीं है, एक शंका ये हो सकती है ना, आप तो सम है ना, आप में तो कोई भेद नहीं है, तो आपके तरफ से ज्ञानी अत्यर्थ प्रिय हो और दूसरे खाली प्रिय हो, ये विषमता आप में आएगी कि नहीं? भाई आप तो में तो सम है ना, आप में तो कोई भेद नहीं है ना, तो ये विषमता आप में आएगी कि नहीं? ज्ञानी को आप अत्यर्थ प्रिय कह रहे हैं और इनको खाली कह रहे हैं उदारा एव ते सर्वे, इतने कह रहे हैं, तो दोष आएगा कि नहीं परमेश्वर में? कभी देखो परमेश्वर में दोष नहीं आता, कोई दोष नहीं आता है। इसलिए दोष नहीं आता है कि जैसे क्या होता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् है, जैसा मुख लेकर के आप दर्पण में देखेंगे उसी प्रकार का मुख आपको दिखेगा। ये दर्पण की तरफ से भेद नहीं है, आपके संकल्प का भेद है। आप अर्थार्थी बनकर के यदि जो है उस परमेश्वर को तरफ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा ना, यही तो मिलेगा आपको। अर्थ देने वाला वो दिखाई देगा, वो परमेश्वर भी अर्थ देने वाला दिखाई देगा। इसलिए ये जो संसारी लोग हैं, किसी महापुरुष का जब कीर्ति गाते हैं ना तो क्या गाएंगे? अरे महाराज के आशीर्वाद से लड़का हो गया, तो महाराज के आशीर्वाद से धन मिल गया, तो महाराज के आशीर्वाद यही गाएंगे का और कुछ गाएंगे? और क्या गा सकते हैं? तो उनको समझना चाहिए कि उसी रूप में वो प्रपन्न है, उसी के महत्व को लेकर के वो संबंधित है संत से, ज्ञान को लेकर के थोड़ा संबंधित है, वो भौतिक वस्तु को लेकर के संबंधित है।